हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? छठा भाग, न्यूक्लियोटाइड्स के ढांचे को लेकर लेवन का मत सही था। उसकी पुष्टि के लिए हम सरल परमाणुओं से शुरू कर सकते हैं। इन सरल परमाणुओं पर एक ज्ञात रासायनिक तरीके द्वारा प्रक्रिया की जाएगी। उससे हमें लेवन द्वारा सुझाया ढांचा मिल जाएगा। फिर इस बनाए हुए ढांचे के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाएगा। अगर वो न्यूक्लिक एसिड से बनी न्यूक्लियोटाइड्स निकली तो फिर लेवन का मत सच होगा। 1938 में एक स्कॉटिश केमिस्ट एलिंजेंडर रॉबर्टस टॉड ने इस समस्या पर काम शुरू किया। उसने सभी न्यूक्लियोटाइड्स बनाई और उसने लेवन द्वारा सुझाए ढांचे की पुष्टि की। दूसरा अध्याय, न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट्स को न्यूक्लिक एसिड का शरीर पर क्या असर होता है यह समझ में नहीं आया। क्या उनका कोई महत्वपूर्ण रोल होता है? शायद होता हो। शुरू में शोध के समय मेशर को मछलियों के स्पर्म सेल में न्यूक्लिक एसिड मिले थे। स्पर्म सेल बहुत सूक्ष्म होते हैं और उनमें वंशानुक्रम गुणधर्मों वाले केवल पिता के जीन्स होते हैं। स्पर्म सेल फिर अंडे के सेल में प्रवेश करते हैं जिसमें माँ के जीन्स होते हैं। प्रजनित अंडा फिर एक नए जीव को उत्पत्ति देता है। क्या न्यूक्लिक एसिड कर कुछ संबंध वंशानुक्रम से हो सकता है? अगर हाँ तो वे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 1914 में जर्मन बायोकेमिस्ट रॉबर्ट जोयामिच फेलिग को एक लाल डाई रंग मिली जो डीएनए से मिलती थी पर आरएनए से नहीं। 1923 में उसने इस डाई का प्रयोग जीवित सेल्स के पतले स्लाइसिस पर किया। जहाँ पर डीएनए मौजूद था वहाँ डाई उससे जुड़ी और उस स्थान पर एक गहरा लाल धब्बा पड़ा, पर बाकी सभी भाग रंगहीन रहा। वो सेल का एक रंगीन नक्शा बनाने जैसे था जो डीएनए की स्थिति दिखाता था। फिर प्रयोगों के बाद हर एक पौधे और प्राणी के न्यूक्लियस में डीएनए मिला। एक 1940 में स्वीडिश बायोकेमिस्ट टॉर्बजोन ऑस्कर कैस्परसन उसके भी एक कदम आगे गए। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विखंडित करते हैं और आरएनए को कुछ नहीं करते हैं। कैस्परसन ने एंजाइम को अलग अलग सेल्स पर आजमाया। उसे कुछ सेल्स में केवल डीएनए मिला और कुछ में केवल आरएनए मिला। फिर उसने इन सेल्स में अल्ट्रावायलेट किरणें चमकाई। दोनों न्यूक्लिक एसिड अलग अलग तरीकों से अल्ट्रावायलेट किरणों को जज करते हैं। इससे कैस्परसन बता सकता था कि दोनों आरएनए और डीएनए सेल में मौजूद हैं या नहीं।